Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Hvorfor fløj mine Euronav-aktier op med 17% torsdag, og er det en god idé at købe aktier i Tivoli? Sådan lyder bare to af spørgsmålene, der er landet i Millionærklubbens indbakke her til morgen. Det er nemlig fredag, og det betyder, at Millionærklubbens aktieorakler står klar og går all in på at svare på spørgsmål fra jer. Kære lyttere, så find telefonen frem og send os en sms på 42 42 03 21 med dit spørgsmål. Beskeden den skal godt nok lige starte med Mio for at lande herinde hos os i studiet. Som altid, så er der ingen dårlige spørgsmål. Der er kun dårlige svar, men jeg tør nu godt love, at der kommer gode svar i dag her i klubben. Det er vores to faste porteføljeforvaltere, der står klar. Det er Lars Persson, en del af aktierådet.dk, og Lau Svendsen, en del af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til de her. Godmorgen. Inden vi stikker hovedet ned i bunken af spørgsmål, så skal vi lige en tur forbi USA. Der lander nemlig jobtal i eftermiddag, det såkaldte kongetal, som altid kan få aktierne til at pege i den ene eller i den anden retning. De kloge regnhuder, de forventer, at der er blevet skabt 170.000 job uden for landbruget i USA. Lars Persson, hvad kan vi forvente, der sker på det satans marked, skulle jeg til at sige, hvis tallet ender meget under de her 170.000 jobs? Så er det jo godt, hvis vi ikke får skabt så mange jobs, fordi det er jo det, vi går og spejder efter. Vi skal ikke have for mange i arbejde, vi skal helst have en lang, lang arbejdsløshedskø, så vi kan få renterne ned igen, ikke? Fordi det er jo der, hvor vi alle sammen løber. Som Svendsen også sagde, med renterne sted, så er der også nogen, der har nogle tab på nogle obligationer i øjeblikket. Så vi sidder jo sådan lidt med en dårlig hånd igen, medmindre vi har haft de der syv magiske aktier, Novo, Pandora og Demand. Så ingen over, ingen under. Så hvis du ikke har dem, jamen, så har du måske haft et lidt kedeligt år, og hvis du kigger ind i din portefølje og ikke har haft dem, og synes, at det har været lidt surt i år, jamen, så har du ret. Sådan er det. Så vi skal helst håbe på, at der ikke er skabt alt for mange jobs. Men det lyder jo sådan lidt ironisk, at vi skal håbe på, at den der arbejdsløshedskø, den er mega lang, og så bliver det bare super godt for vores aktier, måske. Ja. Altså, hvordan hænger dynamikken sammen bag det? Jamen, det er jo, fordi vi har røget alt for langt over i grøften, hvor der ikke er nogen mennesker, der man kan gå ud og tage. Så når man sætter en lille markat op nede i brusen om, at man søger noget arbejdskraft, så er der ikke nogen, der henvender sig. Der er ikke nogen, der gider komme og støvsuge ens gamle sofa eller hjælpe med at slå ens græs, fordi enten så har de tjent så mange penge eller et eller andet sted, eller også så gider de ikke de penge, fordi det har ingen betydning. Så det er jo det, der er udfordringen, det er, at arbejdsgiverne, de sætter alle mulige opslag op rundt omkring, men der er faktisk ikke særlig mange, der henvender sig på dem. Nu læste jeg lige et jobindex, som jo desværre blev gået af børsen i Danmark, selvom det var også meget lille aktier, der blev ikke handlet særlig meget, men de skriver jo lidt, at antallet af nye jobs i Danmark er sådan lidt sivende, men ikke alarmerende stadigvæk. Så vi har jo også lidt det samme, at der er egentlig stadigvæk stor efterspørgsel på arbejdskraft, og vi gider ikke rigtig at tage hænderne op af lommen. Så sådan det. Ja, okay. Vi skal også lige et smut forbi Berlingeren, fordi de skriver her til morgen, at SAS' nye ejere, eller dem, der i hvert fald blev annonceret i tirsdags, måske slet ikke er de nye ejere, fordi at dommeren i USA, der hvor SAS er under konkursbeskyttelse, han kan altså ende med at sige ja til et helt andet bud, hvis der kommer et højere bud. Lars Svendsen, hvad skal man tænke om det? Jeg troede da ellers, der var blevet lagt låg på hele den sag. Ja, altså det var det endelige aftalen af der. Det er vel også den endelige derhen, at det er det, ledelsen har kunnet, det er jo dem, der sidder og bakser det på plads, ikke? Har kunnet nå frem til. Men det skal jo så godkendes af en dommer i USA, og jeg begriber overhovedet ikke det rent juridiske i, hvordan man har fået stand til at lave det tryllenummer med at sende den til betalingsstandsning i USA, og ikke i Sverige, hvor selskabet er hjemmehørende. Det er en juridisk mærkværdighed, men det kan være, at jeg bare ikke forstår noget. Men altså, al jura er jo en form for svindel på et højere plan. Det er et spørgsmål om manipulation, ikke? Sådan er jura. At de der, de vrider og bøjer det til højre og venstre, og sidder, det kan du ikke godt sige? Jo, det kunne måske godt lade sig gøre, og så gør de det, og så gør det. Nå, men altså, det er jo underligt noget, ligesom at USA skulle have en bøde fra den danske bank, ikke? Fordi man havde brugt et dollarbeløb Det var det eneste, USA havde med det at gøre. Det er jo ud i en blå luft, hvad der foregår. Jura er ligesom politik, rent andet. Men, hvad hedder det? De påstår sig, at det er reguleret. Men, og refererer til, hvad der er sket siden 1112. Ikke? Men det er et fortilfælde, ja. Men det er det. Men altså, ja, problemet er, at der er, eller det er ikke, det er problemet. Altså, der er en dommer, der til sidst skal sige, at den her deal er god nok, den kan ikke blive bedre. Og så er det det, og nu går vi videre, og så er det det, og de har jo været i gang over et år, ikke? Mm. Med den der proces. Men derfor er det, i princippet kan det jo gå i udo ved hans side og sige, nej, det her skal gøres bedre, eller der er nogen, der kæfter op og siger, vi er blevet trumlet ned, og vi vil, er ikke blevet behandlet ordentligt i den her sag, eller nogen kommer ind og får høre med et bedre ting. Jeg er svært ved at men det kan vi ikke vide, fordi vi ved jo ikke, hvor meget gæld, der bliver ligesom løftet over, fordi det handler det jo også om. Mm. Eller er alle blevet smidt ud med badevandet, og I får ingenting andet end en lille smule aktier. Det kan vi jo ikke rigtig gennemskue, hvor meget at folk har kunnet sidde på deres forskellige panter og leasingaftaler og alt muligt andet. Og sagt, at det er min flyvemaskine, så kan I jo sådan set gøre, hvad I vil. Hvis, så tager vi bare vores flyvemaskine, så kan I jo beholde resten, og vi mistede så bare de løbende betalinger. Så, men jeg tror ikke, at den går for alvor i udo. Jeg kan ikke se, at der er nogen mennesker, der skulle være så ivrige på at købe det der foretagende. Så det, jeg tror også, at den går igennem, men det kan jeg jo ikke vide. Men altså, der er et forbehold, ja. Og så spørgsmålet er det... det er jo ikke sådan i den her verden, at der står mæcener med store sække af penge og siger, at det er jo da fantastisk, det vil vi da gerne købe. Euroflot eller... eller en anden fra Rusland, vi er 5 stråmænd, møder op og siger, at vi vil faktisk gerne købe det her. Nej, det gør de ikke. Og så ved jeg det. Men jeg har jo købt Norwegian, og så, det er jo min satsning. Og jo mere udo, der går i SAS, jo bedre vil det jo være for Norwegian, jo længere tid de ligger og råder. Hvis de skal råde et år til med at skændes med nogle jurister, og den ene ved den ene, og den anden ved noget andet, og så formuler det. Og hvis vi løber ind i en økonomisk krise, så er der ingen, der vil komme med en pengesæk. Så siger de sådan, nej, vi gav et tilbud, men dommeren sagde jo, nej, vi skulle overveje en gang, så kommer vi tilbage og siger, nej, vi er lykkelige for, at det ikke blev til noget, så kan de jo starte forfra. Så kan Socialdemokraterne, der er glade for Københavns Lufthavn, så kan de jo sponsere det, ikke? Yes. Partikassen og LO. Ja, altså således et par ord om SAS. Der er en risiko for, at hele aftalen falder igennem, men altså det lyder ikke som om, det er det, du vurderer som det mest sandsynlige scenarie, Lars Svendsen. Ja, jeg vil sige, hvis jeg var... skulle sidde og vurdere. Det er jo det, i USA vurderer dommeren. Det er jo det eneste, jeg ved om chapter 11 i USA, det er, at dommerens synspunkt er, at virksomhedens fortsættelse eksistens, fordi det jo holder laver en ydelse og holder mennesker i live, alt det der, og kreditorerne, også leverandørerne, at den skal helst overleve. Det er ligesom, det er grundtanken. Det er det jo ikke i Danmark. Der sidder de bare og kigger på, hvor mange penge er der. Og siger, nå, men der er ikke andet end til advokatregningen, så tager jeg den, og så farvel med dig. Så går de i konkurs. Det er, hvad hedder det, det er sådan en kort udgave af amerikansk og dansk konkursret. Så derfor er sandsynligheden for overlevelse jo bedre i USA. Mm. Godt. Inden vi springer til spørgsmålet, så skal vi selvfølgelig også lige en tur forbi markedet. Det danske eliteindeks C25, det sluttede med et flot plus i går. Vi var op med over 1%. Det var Pandora, der trak fremad. Hvordan ser det ud i dag, Lars Pearson? Jamen, vi starter også i et lille plus, så det er ikke så slemt. Men altså, ja, og hvem er det, der så der trækker? Det var så noget Vestas og nogle af de... nogle af dem, der har fået måske lidt øretæver, eller haft det lidt svært den senere tid, der så får en positiv medfart. Torm er også oppe, og F.L. Schmidt og ALK. Spørgsmålet er jo, om det er bunden, vi har fundet, eller om der er mere sump i den, så vi dykker ned igen. Det må vi se. Regnskaber nærmer sig jo. Altså, den amerikanske regnskabssæson starter jo i næste uge, og ikke lige, at der er nogen selskaber, man kan matche helt med ALK, men det er der jo andre ting, og så kan man jo få måske en fornemmelse af, jamen, hvad vej peger pilen, ikke? Så det bliver jo lidt det, at vi også kan gå rundt og hygge os med det næste stykke tid. Så positivt her for morgenstunden i Danmark, det er da rart. Og så må vi så se, om det holder. Det er jo fredag, og alt kan ske, men det kan det jo hver dag efterhånden. Så for eksempel var det i tirsdags, hvor vi startede positivt op, og sluttede vi ikke helt kraftigt negativt. Men altså Europa ser ud til at være sådan positivt stemt her for morgenstunden af, med små plusser over det hele. Og det er jo også, fordi USA... lukkede lidt bedre, end man måske havde man startet op. Vi dykkede ned der omkring ved 11-tiden, og så lukkede vi små nuller rundt omkring. Ikke? Så. Ved du, hvad alt er i USA? Nej. Det er en kode. Det er Alaska Air Waze eller Apple eller sådan. Har du lige googlet det? Nej, men det har jeg faktisk holdt lidt øje med et stykke tid. Nej. Jeg har visket i mine ører, det skulle interessant aktie. Det tror jeg ikke selv på. Men, okay. Altså gode fredagstoner ude på børsen, og der er også god stemning herinde i studiet i dag. Det er Millionærklubben, og det er fredag, så det vil sige, at vi besvarer på lytterspørgsmål. Send os endelig et spørgsmål ind på sms 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio, så er du altså også med i lodtrækning om at vinde en Millionærklubben t-shirt, så længe du skriver dit navn med. Vi trækker en vinder i slutningen af udsendelsen. Og så skal vi til det. Vi har fået 5 spørgsmål ind, som alle sammen drejer sig om Euronav. Og nu tager jeg lige Nikis spørgsmål frem. Han skriver, hej i klubben. Et spørgsmål til Sir Svendsen. Hvad skete der med Euronav i går? Ingen nyheder, og aktien bankede op med 17%. Tak for et formidabelt program. Og der var jo faktisk en nyhed omkring Euronav, det, Svendsen. Ja, hvad skete der? Ja, men det, der skete, er, at det ser ud til, at der nu er en aftale mellem de to stridende aktionærer, og det er jo din gamle familieaktionær, som ikke ejede ret mange aktier, så måtte købe sig op igen til 25%. Og Savary, det er en belgisk rederifamilie, kunne man kalde det for, og så, hvad hedder han, John Frederiksens og primært Frontline fra Norge, hvor de bliver enige om nu, at han ejede 28%. De kunne ligesom ikke blive enige om, hvem skulle overtage kommandoen, eller skulle man det, eller skulle man det ikke, og sådan noget. Og der er også en voldgift, hvor de skændes med hinanden, fordi der var et tilbud, der blev trukket tilbage tidligere, og det vil nu også blive bilagt, hvis de bliver enige om den aftale nu, som så skal godkendes af aktionæren. Og det går ud på, at John Frederiksen sælger sine aktier til Savary-familiens selskab, der hedder CMB. Så det er altså et højere selskab. Det er ikke selskabet, Euronav selv, der køber aktierne. Og dem skulle han få, 18,43 dollar for. Og det var jo også derfor, den så steg i går. Men så køber han ud af Euronav 24 af de rigtige supertanker, altså 300.000 tonner VLCC'er, for 2,35 milliarder dollar. Det var altså sige knap 100 millioner dollar per styk. Og det må jeg på, hvor gammel de er jo, men altså, det passer meget godt. Sådan en ny koster 120-25 millioner dollar i øjeblikket, hvis du har den for et værft om 2 år. Men så prisen er, hvis de er nogenlunde nye, altså mindre end 5 år, så passer den pris jo meget godt. Det er ikke nogen altså skæv pris. Mm. Og så skulle ligesom han være ude af det der, og de der aktier, hvis man regner det ud, han har, dem skulle han få 970 millioner dollar for, så køber han de der skib for 200,35, så han mangler 1378 millioner dollar. Det er så pænt. Greb i lommen, hva'? Ja, det er 10 milliarder kroner. Men, han er velhavende system, han har. Og han har også sit eget skibsfinansieringsselskab, der Ship Finance, der er børsnoteret også. Faktisk måske en interessant aktie, men jeg har den ikke endnu. Men det er dealen i det. Og så er det jo det, at aktien tog jo et hug, dengang den der aftaler om, at det var et køb, men dengang jo faldt på gulvet, og det var Savary-familien, der satte kæppen i hjulet. Men den gik på gulvet, og direktøren, der Hugo de Stoop, han stoppede, som hans navn siger. Han er jo en dygtig mand, men han ville gerne fusionere, men det sagde han, nu gider jeg ikke have, I sidder der og river hovedet af hinanden. Og så stoppede han, og så derfor har der været noget, den har været sådan, det man kalder for limbo, altså hvad skal der ske? Og nu bliver vi så indløst, det var en dårligere pris, end jeg havde regnet med. Jeg har aktien, jeg har den også hjemme i verdensfirmaet. Men nu må vi sige, det er det. Og du skal ikke regne med at få et bedre tilbud, og der kommer ikke nogen ind fra højre. Den eneste, der rigtig skulle kunne, det ville være BW Group, det tror jeg ikke, de gør. De vil blande sig i den der affære, og hvorfor skulle de det? De har allerede lige så mange tankskib, som de her har. Og så er der måske nok, nu siger vi lige noget, så kan vi jo kalde være, at Frederiksen ringer og senere på dagen, men i mit hoved, jeg har jo indlevelsens gave. Den er ikke så stor, siger min kone, men hvad hedder det? Altså, hvorfor gør folk, som de gør? Ja, dels har der været mange penge at tjene på den der, og det har han jo aldrig. Han har tjent kassen på at gå ind i Euronav nedfra. Markedet er på vej op, og der ligger formentlig flere gode år foran på tank, det er det. Men han har også et eller andet prestigeønske om, at han vil gerne, han er 80-20 år, være verdens største skibsreder. Og han har sådan 13-14 millioner tons i Frontline, og nu får han jo så her, 26 af dem der, det er 8 millioner tons, så når han op på 21 22 millioner tons lastevne, og så har han jo alt det andet. Han har Golden Ocean, som har vel 11 millioner, 12 millioner tons boldbåde. Han har Flex med et par millioner tons LNG-både. Han har hvad den her, som jeg har, Avance Gas, der har 15 LPG-både på 1,2 millioner tons. Så du siger, han bliver verdens største skibsreder, og jeg tror, det er lidt det. Og han er jo født tankmaler. Og det vil sige tank, rigtig alvorlige ting, crude, ikke? Det er hans hjerteblod. Og nu kan han så være 80 år og sige, at jeg har to døtre, og jeg ved ikke, hvordan det er organiseret det der. Men jeg nåede at blive verdens største skibsreder. Og han startede med sine bare hænder. Altså, det er en mand, der er... Han er selfmade. Han kom så ind i et foretagende og alt det der. Astrup Fønig og så videre. Og giftede sig ind i en forhåndværende rig familie, som havde brokerfirma og så videre. Men han har jo ligesom løftet det. Og hvis I kommer op til Oslo, så går over på Æg og Brygge, der til venstre, når I kommer ind i havnen. Osloboden kan I se, de har lavet deres eget kunstmuseum. Astrup Fønig samling. Jeg har ikke været der endnu. Det er meget moderne kunst, som er, der ligger... Jamen, de har mange penge, hvis man har råd til at have sådan en kunstsamling. Men det er, hvad der sker. Så hvad skal du så gøre? Ja, vi vil jo gerne have de der 18,4, ikke? Men kursen i går var 17,2, men jeg skulle lige, eller 3, 17,29, vågne op. Altså, nu er krigen forbi. Nu gælder det om at komme ud, sælge de aktier på en ordentlig måde, få mest muligt ud af det, så kan diskutere, hvor meget, hvor tæt på de 18,43 skal du gå. Og det er et spørgsmål om dit, hvad er dit alternativ, ikke? Og hvis du har mange gode idéer, det er en mand som jeg for eksempel, synes jeg selv, er det måske en meget god idé. Og samtidig i en periode, hvor, nu kommer lige en krølle, det er, at vi har en periode, hvor aktiemarkedet er lidt tricky, så er det jo meget rart, at det her, det er næsten cash. Ikke? Så på den måde, så vil du sige, jamen, så er den her aktie jo lidt sat ind på en helle, og vi fik måske ikke så meget for det, som vi drømte om, det er i hvert fald ikke, jeg gjorde, ikke? Men jeg havde drømt om bedre deal, også hvis det havde rullet videre bare 1 til 2 år, fordi det... Guldet ligger lige foran. Vil du sige, at vil du sælge ud, hvis du havde Euronav-aktier, ja, vil du så sælge ud af nu? Vil du ikke vente ind til, at det her offentlige tilbud kommer ud til alle aktionærer på at sælge til 18,43 i stedet for 17? Jo, men det er jo det. Men altså, kursen i dag kommer jo ikke til 17,29, den kommer til 17,56 eller sådan noget, jeg tror. Men det, nu bliver det jo bankfolkene, der overtager den, ikke? Og regner i renter og sidder og siger, hvis vi kan tjene 6% på tag risiko på det, som er lav, der er nærmest upside, og altså hvis der kommer bedre bud, eller at det hele går ikke i ged, og så starter vi forfra, så er der upside, fordi tankmarkedet, guldet ligger jo foran på tankmarkedet, ikke? Så den risiko er jo nærmest en positiv risiko. Så hvad hedder det? Jo, men det er fordi, så skal vi videre, og så skal vi måske købe nogle, den har jeg så også, men mindre. Jeg har ligget overvægtet i front i forhold til, eller i øvner i forhold til front. Så skal vi måske have mere front. Det er jo så, altså, fordi det er det der. Og jeg skal så sige en ting, nu kommer for nu at blive uvenner med alle, at Savary-familien, som nu skal ligesom overtage det her foretagende, dem er jeg ikke så gode venner med. De har lavet en anden deal, som ikke er lykkedes endnu, i selskabet af Exmar. Og det er, hvor de også ville købe ud af børsen, jeg ikke forstået, fordi de burde bruge deres kræfter på den her, men det gjorde de. Og det er altså også gået i udu, så jeg vil hellere være sammen med John Frederiksen, end jeg vil være sammen med Savary-familien. Godt. Vi iler videre. Ja. Fordi Charlotte har skrevet til os. Min kære mor ønsker at forære min søn 100 Tivoli-aktier. Jeg har forsøgt at overbevise hende om andre alternativer, men uden held. Kan I sige, hvor kursen er på vej hen? Fortsætter den nedadgående trend? Hvilken pris er det realistisk at stile efter? Ja, Tivoli-aktier. Så kan man komme i Tivoli gratis, hvis man har 100 aktier, det, tror jeg nok. Det kan man godt, ja. Ja, de har jo haft nogle forrygende år her ovenpå efter corona, hvor folk er strømmet til, og... spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er upsiden? Jeg kan ikke se den, på i hvert fald på kortbanen, kan komme meget op over 900. Så havde de noget Tivoli Casino, som de så solgte jo. Altså, det var jo deres vej måske ind i noget digitalt. Så ja, altså 900 er måske det lange sigt. Altså hvis man kigger tilbage fra 17 til 20, så lå den omkring kurs 700. Ikke? Nu har de så skruet lidt og optimeret på nogle parametre og fået den ind til at stige, og går vi tilbage i for 2009 til 2013, så lå den omkring kurs 300. Og så fik de ligesom rodet lidt ved rytmeboksen og fandt lidt flere gæster ind i haven og sådan noget, og så steg den der fra de der 300 til 700. Og det er jo også lidt det, den er jo ejet af tobak. Før var det jo Carlsberg, der og fonden, der ejede det sammen med tobak, men Carlsberg solgte sig ud, ikke? Og det betød så faktisk også, at Carlsberg tabte deres næsten monopolagtige tendens inde i Tivoli, så nu er det Royal Unibrew, der bliver serveret til fredagsrocken, ikke? Så, ja. Det er Augustinus, ikke? Jo, det er Augustinus, der er, det, ikke? Så, jamen, jeg tror ikke, det er jo en god, stille og rolig udbytte aktie, og i dårlige tider, jamen, der falder den måske ned til de der 600, fordi hvis det er lavkonjunktur, så går vi måske ikke så meget og hiver tegnbogen op, og i højkonjunktur, jamen, der kan man måske få 900 for den. Så det er jo ikke sådan en, man bliver hverken søsyg af, og der er der er også lidt udbytte en gang imellem, så jeg tror bare, jamen hvis svigermor eller mormor eller hvem, der vil aflevere de der Tivoli-aktier, jamen så gør man det. Det er ikke noget, han bliver søsyg af, og det er jo bare sådan en, der står og luner i ens portefølje, uden at så har han i hvert fald sådan en grundsten, kan man sige. Så kan han jo selv bygge videre med alle mulige idéer, som hans mor er kommet med, og så se, om hvad der sker der, tænker jeg. Ja, det lyder som et godt råd. Vi iler videre til et andet spørgsmål. Det er Camilla, der skriver ind til os. Jeg overvejer at købe en stor portion i Zealand Pharma, da jeg forudser, at de bliver købt på grund af deres spændende fedme-pipeline. Er jeg helt gal på den, Lars Vindsen? Nej, det er du ikke, og jeg har den jo også selv, og jeg har jo så haft den, og jeg er jo en founding father, nej, det er ikke, men jeg har haft den fra 11, nej, den er jo selskab, der stammer fra 92, ikke? Faktisk en, der er nærmest er en founding father, det er jeg, der tager i hatten, for det er jo ham her, Adam Steensberg? Nej, udefra, hvad hedder det, fundamental. Vores vind der. Ja, det er rigtigt. Det var lige hvem han hedder. Nej, det er det, vi kan ikke huske alle navn. Nej. Men vi har nok et selskabsnavn, men det er ikke for at være generet for. Men han har faktisk været med meget, meget, meget tid. Men hvad hedder det? Ja, det er korrekt, at der er den der mulighed, som er meget interessant. Og, men altså, det er jo, altså, de er GLP-1, ikke? Og de har jo sådan set også haft det første produkt, som de jo så heldigvis fik solgt en gro, kunne man kalde det for. Alle rettigheder, en gang for alle, for 1,8 milliarder. Der er sten af det, som ikke har svaret til Victoza fra Novos første generations GLP-produkt. Men det der, det kan sagtens blive tilfældet, og de har også jo... det der i år skal jo komme meget snart, og det vil sige, vi er jo i fjerde kvartal nu, spørgsmålet om deres korttarmssyndrom-produkt, om det skal jo undersøgelserne er, fase 3 er overstået, og nu skal de så søge om godkendelse. Det skulle jo gerne kunne komme i hus, og det er jo så et produkt, hvor det produkt, de skal op imod, det hedder Gatex, som er ejet af Takeda fra Japan, der købte Shire, der havde udviklet det, lange forklaringer. Og det gik jo for, Shire gik jo for 50 milliarder kroner for mange folk i år siden. Og det bliver det her jo ikke værd. Men og de har meget bekendt alle rettighederne til det. Og det er så et specielt præparat. Men altså, det er jo noget, som... Det ved jeg, jeg stod herinde tidligere, for nu citerer mig selv... Der er ingen andre, der vil gøre det, at jeg siger, at det er måske 20 milliarder værd, men jeg ved det ikke. Men altså, at det altså deres, hvad hedder det, short-term-syndrom, og så har vi jo det andet, det der, og det er jo, at hvis det der kommer virkelig til at gå med GLP-1'eren, og de har jo så yderligere et, som er ret langt fremme, også i udvikling, og de servicerer jo ham i Tyskland, der er Boehringer Ingelheim. Men Boehringer Ingelheim, det er jo sådan et selskab, vi hvem kender det? Ja, det er et 50.000 menneskers firma, knap og nap. Og det var der, Novo var for 3-4-5 år siden. Men de samarbejder jo med Eli Lilly. Så de to er pals inden for diabetes. Okay. Om det også bliver tale om, det gør det jo nok. Fedme og, hvad hedder det andet, det er jo fedtlever, som er det næste punkt, ikke? Som er i den der kæde. At det er det er altså noget, der vinder, og så er det jo den situation, at sige, hvis du kan købe ham her for 17 milliarder, og så skal du give noget ovenpå, så er det jo, det er jo vurderingen, du tror på rettigheden. Men der var en ting, der generede mig i går, hvor de kom ud med den her nyhed, om nu skulle de i gang med det sidste forsøg på fedme, på det første, fedme og vel også type 2 diabetes produkt, det var, det skulle undersøges i samfundet 76 uger. Ja, det, og det var altså halvandet år. Mm. Ja, og det vil sige, hvis så sidder jeg bare sådan og siger, det vil sige, så går der jo reelt hele, fra nu af, og så er det en gang i 25, og så skal vi have det godkendt, så er vi jo nået til om 2 år fra nu, altså efteråret, Q3, 25, det er altså lang tid. Det er, kommer de for sent ind på fedmemarkedet? Ja, nej, det der marked vil blive ved, mindre der det havarerer, så nej, det gør de ikke, men jeg vil bare sige, at det er jo temmelig lang tid at være bagefter. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at når nu er vi her, så er vi klar på mandag, og så hejser vi flaget, og alle er glade, og venter på, sætter benene op på bordet og venter på nogle gode tilbud. At, men hun har ret i det, men bare vær klar over, at det er altså risiko. Mm. Det er der jo altid, når vi så altså, hun skal lige sige, hvor mange penge vil jeg satse på det, og hvis det her fejler, hedder det på dansk, så hvad hedder det? Jeg taler finansengelsk, ikke, kan du høre det? Men så er du altså en røvtur. Så skal vi jo... det er en aktie, der går... Bum. Ja. Men jamen, ved du hvad, det er ikke... Jeg forestiller mig, jeg har dem jo selv. Faktisk også Big Time, jeg har fyldt mere på siden. Man er bare ikke travlt med at komme ind i den så. Jo, men det er jo det, der lige pludselig, ikke? Så den dag, hvor det her begynder at blive... det er et hot emne, ikke? Ja, altså, der er ikke ret mange, ja, og de bagefter alle sammen. Alle vil jo gerne være med der, ikke? Mm. Big Pharma vil gerne være med der. At så man kunne også være AstraZeneca, ikke? Jeg kunne være interesseret i noget, ikke? Men hvad hedder det, for nu at nævne et navn, men jamen, altså, så er det jo, altså jeg forestiller mig jo en dag, nu kommer der et skud, og så er det ikke for at genere nogen, men altså 50 milliarder. Det for Zealand Pharma? Ja, det tror jeg da sagtens, vi kunne få for det en dag. Men altså, jamen, jeg regner med, at jeg skal have den her 2-3 år, men det selskab er ikke selvstændigt om 5-10 år, det er det ikke. Okay. Så er de blevet spist af nu. Ja, der var altså lidt længere svar til Camilla. Det lyder som om, hun har fat. Ja, måske en lang end, men der er også... Hun har børsnæse. Ja, hun har børsnæse, men der er også risiko i den aktie. Ja, det er klart. Ja. Vi hopper videre til Tina. Vi har fået rigtig mange spørgsmål fra kvinder. Det er dejligt. Yes. De siger, Tina er der ikke mere. Nå, Tina skriver, jeg øver mig lidt i teknisk analyse. Kan I vende C-Brain hurtigt? Så jeg har en fornemmelse af, om det er rigtigt, det jeg gør, med venlig hilsen, Tina. Jeg ved ikke, om du kan få den op på skærmen så hurtigt, Lars Persson, men altså, godt, kan vi jamen, altså, det går faktisk rigtig godt med C-Brain. Den har jo... Ja, har været en faldende trend siden september måned 21, hvor den var op over 450. Det var dengang alting skulle koste det dobbelt af, hvad det måske i virkeligheden skulle koste. Og så endte den ned i 150 i september-oktober måned sidste år. Så kørte den lidt op, og så faldt den tilbage til april-maj måned 23, hvor den var lige under 150 igen. Men nu kravler den langsomt op igen, og det ser ud som om, jamen, folk tror på, at de har en god ordervækst, og de har en stabil indtjening, så aktien kravler stille og roligt op, er faktisk stedet 33% i år, og der er både momentum, er jeg at sige, og stigende kurser, og min glidende gennemsnit på 8,24, jamen, de har faktisk lavet Golden Cross allerede i juni-juli måned, så... jamen, jeg tror da, hun er noget af det rigtige, og det ser ud som om, vi har passeret første modstandsniveau omkring de der 180. Så er det spørgsmål, om vi kan komme helt op i 250 i år, eller om det må vente til næste år. Det kommer ind på, hvor hårdt der bliver trådt på speederen, men det er deroppe af, hvor vi 240-250, det er derovre, hvor vi ser næste modstandsniveau, ser jeg. Så ja, det kan godt være, at hun bare skal... Håber, hun har fået købt lidt med sin... Nogle uger sidder og øvelser der, og så må vi bare håbe, at den giver den gas, at den giver noget til porteføljen. Ja, det lyder godt. Så må vi lige se, om Tina, hun er nået frem til det samme som dig, der, Lars Persson. Det kan være, hun skriver ind til os igen. Mm. Nå, vi hopper så lidt videre til Daimler. Hvad mener panelet om Daimler? Fundamentalt og teknisk. Lav har tidligere peget på lastbiler som et emne fremover. Er det ved at være tid? Tak for et fantastisk program. Hilsen, Michael. Ja, hvad spørger om Daimler Truck, eller spørger om Mercedes? Det må være Daimler, ja. Lastbiler, skriver han. Det hedder koden DTG, okay. Og det er Daimler Truck, fordi Mercedes, det hedder Benz Group, hedder det, MBG, er koden for den. Det er jo altså personbilerne, men personbilerne ejer en tredjedel cirka af Daimler, altså Mercedes, lastbil, halvåret der. Så jo, men det er den, og den koster 32 euro, og betaler jo et meget pænt højt udbytte. Og jo, det er den. Jeg vil, men, altså, den aktie skal man jo lidt, det er jo, der er jo de der tre store tunge lastbilfabrikker. Der er det, det er jo Volvo AB fra Sverige, og så er det Traton, som er Man og Scania, og øvrigt ejet 90%. Det har aldrig været sådan rigtig blevet til en børsaktie af Folkevognskoncernen, men Traton er jo min favorit. Jeg har den ikke. Jeg har faktisk nogle Daimler, men det, truck, men det er ikke så mange. Men jeg skal have flere af dem, fordi altså de der tre lastbilfiduser der, de sidder meget godt på markedet. Altså, de har jo i markedet alle sammen på mellem 15 og 18 eller sådan noget. Og er tunge lastbiler, og de har købt nogle af deres konkurrenter op. Og Scania, der har stået svært i USA, har også købt en derover. Men men hvad hedder det, de har en god, de er prissat ret lavt på PE-tal og alt det der, og burde kunne komme efter det. Så jeg vil sige, det er en langsigtet godt køb, men det handler mere om timing, hvornår du gør det. Og jeg vil sige, Traton er min favorit. Vi har den også i vores verdensfirma, men den er ikke rigtig, den er gået meget pænt, men den er ikke sådan vildt. Den er 47% i år, men det er rigtig nok. Siden april måned, der er den bevæget sig mellem 220 og 240, og været lidt kedelig, hvor men de laver også gummigeder. Den sådan er kravlet stadigvæk støt og roligt opad, ikke? Så ligesom om Traton, den mangler ligesom at tænde motoren, og så komme ud på motorvejen igen, ikke? Det er lidt sådan, jeg har det. Men det er jo det, når der er så få aktier ude, det er kun 10% aktier derude. Og Volvo er sådan set er. Det hele er i flow nærmest. Men hvad så med Daimler, som der bliver spurgt ind til, som er oppe i hvad? 12% i år? Er det tiden til at købe op? Den er fornuftig lang aktie, men det er bare sådan ikke en, du sidder og siger, men når der er gået et halvt til et år, står den i 40. Det gør den nok ikke, men det kommer da deroppe. Altså, jeg vil sige, jeg mener, det er et godt langsigtet køb, men det er bare lige også det med konjunkturen, ikke? Fordi og der er brug for lastbiler, når verden skal køre afsted igen, ikke? Så jo. Okay, så ledes altså et svar om Daimler, et godt langsigtet køb, men ellers var der også Traton som en mulighed. Vi hopper videre til Vestas. Der er faktisk også et par, der skriver ind om den her til morgen. Det er Anders fra Vandlys. Han skriver, godmorgen, jeg har en stor portion Vestas-aktier, som er købt til 220 kroner. Jeg har lidt penge på bogen, så spørgsmålet er, om jeg skal købe en ny portion på de nuværende niveauer for at redde min position, eller skal jeg blot sætte mig på hænderne og holde ud? Ja, Persson. Hvad siger du til den? Altså alle modeller siger jo, at man i hvert fald skulle have taget noget af positionen, ikke? Og det er jo altid dumt at købe noget, hvor altså skal sætte en dårlig penge efter dårlig... En faldende kniv, man kaster penge efter. Ja, det er det, hvor jeg tænker, kan du ikke gå ud og finde noget, hvor vi har en stigende trend? Nu var vi jo lige inde på Seabrain før, ikke? Og det vil jeg nok ikke gøre. Altså, jeg vil nok ikke løbe efter sådan en hund, der løber nedad der. Det vil jeg faktisk ikke. Så vil jeg sidde og vinde med de der kontanter, indtil den vender rundt, og vi måske får et kvartalsregnskab, hvor det begynder at gå lidt bedre, ikke? Så det vil jeg faktisk ikke gøre. Tag noget tank eller et eller andet. Gør noget andet. Jeg vil ikke løbe efter de der samme penge down the road der. Det vil jeg simpelthen ikke. Jeg forstår godt, hvad han mener, og jeg har jo selv gjort det med ALK, og det er en svær øvelse. Bare at se på det negative afkast, jeg har der. Så don't do it. Altså, den er svær. Vindbranchen er på røven. Og det er jo fordi de har lange orderbøger, eller forholdsvis lange, og der er cost overrun på alting. Så har Siemens tekniske problemer, og jeg ved ikke, hvor meget Vestas har det, men hvis de ikke har det, så får de den måske, fordi de skal jo til nu for alvor at udrulle de her store 14 megawatt havvindmøller. Og det går sjældent særlig godt, når man skal sådan noget. Det har jeg jo kæftet op om lang tid. Og jeg har stået herinde og sagt på mine grædende fødder, at ikke knæ, at I skal holde jeres næse væk fra Vestas, fordi, og det har jeg sagt, at den kostede 200 og ned i 180, fordi den skal ned i 120. Og nu er vi så noget ned i 138 eller sådan noget. Men Vestas trænger jo til penge. Men ledelsen ved det, synes jeg, ikke? Så var de vel kommet ud med restebørsen. Og det gør ham ned i Siemens Energy, ENR-koden jo også. Og når de har fundet ud af det, og det er ham, tyskerne dernede, han har jo fundet ud af, at nu skal der altså gøres noget og få det her til at køre. Men han har ikke været ude med restebørsen igen. Han har angiveligt været i berøring efter, nu er det jo bare de rygte, hvad jeg kan høre, og jeg er jo... Så himmelvidt langt væk, så det jeg har hørt, så er der jo nogen, der har hørt 10 gange mere. Men det er jo, at de har været rundt hos nogle kapitalfonde for at se, om de kunne rejse nogle penge. Og da de kiggede på deres økonomi, så sagde de, nej tak, det er jo ikke noget efter, så er aktiekursen gået. Det var fra kurs 16 og ned til de 11, ikke? Så vent med at købe den. Hvis du vil være i det der, og det minder jeg faktisk alvorligt, det er ikke fordi jeg selv, jeg har jo købt den selv, og også haft, jeg har den så lidt nu. Det er Ørsted. Hvis jeg skulle være i vind nu, så er jeg Ørsted, og så øvet i de der med kranerne, altså kattler. Og så øvet er der jo en, der er lidt det samme, men det er så min egen lille butik, som jeg har haft i 100 år. Det er jo Bonheur, som er Fred Olsen i Norge. Han har jo også, det er hans største forretning. Det er jo også kranskibet. Han er konkurrent til kattler. Men det der er der idé i, men det er jo fordi, de leverer noget, der er brug for, og alle, nu kommer alle havvindmøllerne op af, så skal de ligge der og sætte sådan nogle op af. Og du kan godt se, hvis du har et problem, der sidder jo 100 meters højde, der vejer 500 tons en nacelle, ikke? Plus vingerne. Og det der, den snurrer ikke så godt, Olsen. Skal vi sende en montør, eller en helikopter, eller et skib, som koster $300,000 i døgnet? For vi skal lige have repareret det lidt. Altså, det er jo ikke så morsomt, vel? Så hvad hedder det? Jeg bare sige det der. Vent. Vent med Vestas. Ja. Ja. Okay, godt. Der er simpelthen kommet et spørgsmål. Jeg tænker, det nærmest har dit navn all over it, Lars Svendsen. Hvilke koder køber man Norwegian på? Der er flere muligheder, det Gitte, der spørger. Ja, det ved jeg. Jeg har jo købt den op i Norge. Ja, det hedder jo bare NAS, ikke? NAS, mener jeg. Yes. Ved den ikke det? Jo. Ja, ved du, hvad jeg kender din aktie derhjemme? Jeg kender den for Rudolf. Det er der med en rød tud. Men ja, den hedder bare NAS op i Norge. Men den koster 8,7. Ja, man skal ikke købe den andre steder i hvert fald, fordi jeg ved ikke, hvor den er noteret andre steder. Nej. Man skal være på den største børs, hvor det foregår osv., og den er deroppe. Og jeg kan jo ikke svare på, om det er... Der kan ske mange ulykker i luftfarten. Det er jo sådan en følsom branche, ikke? Hvis der er nogen, der bliver bange for et eller andet klippesyge i morgen, som ingen ved, hvad er, men er noget fra Færøerne, der har bredt sig i hele verden, så stopper det hele jo. Men det er fordi, jeg lige har været hos frisøren, det der, hvad jeg siger. Jeg bare sige, det er jo problemet med luftfart, det er jo en ekstrem følsom branche, det er jo ligesom aviser, de skal sælges hver dag, ikke? Og hvis ikke de bliver solgt, så er dagens produktion gået tabt. Men NAS, det er i Norge, det er der, du skal være, hvis du roder rundt i det der. Okay, og apropos de her flyselskaber, så har vi altså også fået en besked fra Søren, der vi faktisk fået på Facebook. Det er nu ikke lige der, vi plejer at kigge. Man skal altså skrive ind til os på sms'en, men jeg synes nu alligevel, vi lige tager den med, for jeg tænker, der kan være nogle andre, der også sidder med det her spørgsmål. Søren, han skriver, når SAS-aktien bliver afnoteret, kan man så trække den fra på sin selvangivelse i sin almindelige indkomst? Læste et sted, at når aktier ikke er noteret, så kan tab modregnes i ens almindelige indkomst. Hvis jeg sælger SAS-aktien nu, så kan tabet kun modregnes eventuel anden aktiefortjeneste. Lars Svendsen, ja, det er den sådan, skal det er nu. Lige være klar det, på. Så vidt jeg forstår det der system, så er det jo sådan, at aktien er jo noteret, og det, der så vil ske, hvis de går efter den plan, og de så går konkurs, det er, at så går der dansk skattebyråkrati i det, og det hedder, at det er først, når konkursen er afsluttet, at man kan få fradraget. Og de tager med OV-aktier. Det har jeg simpelthen selv. Vi kan ikke få vores fradrag for det, fordi den der konkurs er meget bekendt ikke forbi nu. Der er jo ikke nogen, der har fortalt mig det. Og det skal du så selv rende og holde øje med. Men det gør, at så skal man vente på det der, og det er jo sådan forunderligt ved det. Nu kommer vi ind ved det. Så længe der er penge i kassen, så kan advokaten jo arbejde videre. Så det kan jo vare nogle år. OV Banker har jo til sådan varet i 7 år. Det er helt tilbage fra krigen i Ukraine. Den første, det var derfor, det røg på røven jo. I virkeligheden, nu køber han på det. Men den første Ukraine-krig, eller Krim-krig, men hvad hedder det så? Få solgt det, mens det er børsnoteret, og få det der tab. Og så er det, fordi det andet der er meget bekendt, kommer du havner du i den kasse, der hedder, at du skal vente på den endelige konkurs. Og så der kommer et brev fra advokaten, og siger, nu har jeg ikke flere penge tilbage, nu er det slut, der blev ikke noget til nogen. Hurra, hurra, og nu er vi så 2028, ikke? Så få i det mindste dit fradrag. Der er ikke meget, der tyder på, at mirakler kan ske, men at det bliver nogen penge ud af det. Så kapitulere selv lortet, få fradraget og begynd på noget. Godt. Et klart svar til Søren om, at han skal nok gerne sælge nu, for at han kan få det der fradrag, medmindre han skal vente i lang, lang tid. Det er altså fredag her i Millionærklubben, hvor vi svarer på spørgsmål fra vores kære lytter. SMS'en den er åben på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og så vil jeg også gerne lige slå et slag for, at hvis man ikke kan få nok af Millionærklubben, så inviterer vi altså også indenfor til et Millionærklubben eksklusiv arrangement den 26. oktober fra 17 til 19. Det skal handle om, hvordan man investerer som en pro, hvilke værktøjer de professionelle bruger, hvilke strategier de har deres øjne på. Der er billetter til hele muligheden ind på jørnmester.dk/arrangementer, og der er blandt andet Nina Movin, Morten Springborg og Thijs Knudsen, der ligger vejen forbi. Nå, de her. Der er simpelthen et spørgsmål til Norden, og jeg tænker lige, vi vender det. Det er Søren, der har skrevet. Jeg fik købt Norden til 348 tidligere i år og overvejer at sælge den. Men så får jeg et nyt problem. Hvad er den bedste danske aktie for resten af året? Ja, det er meget beskeden spørgsmål. Det vil jeg også gerne vide, Søren. Ja, men Lars Persson, har du et bud på det? Jamen, hvorfor sælge den? Aktien er jo optrend. Alle signalerne, det blinker grønt på hele, ligesom instrumentbordet i Olsenbanden, hvor at, vi skal have togene igennem, så der blinker jo grønt, og aktien stiger også i dag. Det ville være, det ville jeg slet ikke forstå, hvorfor han skulle sælge den. Altså, tror han, der er noget, der er hurtigere? Altså, det her, det er jo en branche, hvor at, det er sjovt, og der er fut i den, det vil sige, så, jamen, så skal man jo ned og finde nogle af de små aktier. Efter vores gode ven Jens Løstrup var i studiet, så har der jo både været gang i Gabriel og SP Group. Det er måske for sent, men så er der selvfølgelig til noget, der hedder brødrene A.O. Johansen og Solar, men om de løber hurtigere end DS Norden, det har jeg svært ved at se, så what not to like? Ja, den forstår jeg ikke. Der er lige lavet Golden Cross i den her uge, så jamen, det er der er sidevind, der er medvind, og der er både på cykelstien og på havet. Ja, der er også kryds og bold. Jamen, det er det hele. Du smiler, Svendsen. Jamen, det er fordi, jeg er jo en dag, når jeg holdt mandtal over mine positioner. så fandt jeg ud af, faktisk, så jeg har jo købt Norden, så var der nogle penge der, så købte vi nogle Norden, så var der nogle penge der, så købte vi nogle Norden, måske, hvor mange har vi egentlig? Så fandt jeg ud af, at jeg havde faktisk Norden. Jeg har Norden her op til nu. Helt op til halsen? Ja, og det er jo sådan lige for meget. Man skal under armen, kan vi godt gå. Men problemet var, så har man en stamposition, fylder man på, og så bliver den større, og så nu er den, man skal være. Ja, vi kan godt købe Norden. Det er den sikreste. Jeg er betragt som værende den sikreste satsning hernede, da den var nede i 350. Ikke? Så, men nu er jeg ligesom kommet lidt for højt om. Det er så et problem, men jeg vil også sige, jamen, det ser ud. Der kommer regnskab 3. november, kan jeg fortælle. Det var derfor, jeg sidder og kigger efter. Været lidt nede i det hele. Og det burde gå godt. Det eneste er, altså det Nordens aktiemæssige problem er, at de kører jo en lidt forsigtig linje ved at gradere sig på kort sigt. Og de, som man siger, der hvor hvis fragraderne går op, hvad de jo sådan set gør, på bold og tank holder niveauet, men produkttank, men så kommer pengene jo først om et halvt år cirka. Det er derude, de ligger åben. Deres positioner på næste halvår er de stort set dækket, ikke? Sådan forstår jeg strukturen. Så mindre de sælger et skib og siger tak for pengene, og det er så kun tank, du kan gøre det i øjeblik, så er der ikke noget sådan ekstra. Det vil sige, at den der, altså alle børsdrengene, de vil jo alle investorerne, de vil gerne have noget fuld fart frem, og så sker der noget her, lige der blab. Men hvis du ligesom ligger og leger derude til næste år, så siger hvad rager det meget, der sker til næste år, siger de. Det er jo nu, vi har, at der er gang i den, ikke? Og man siger, det er ligesom problemet af den, at de kører meget øvrigt fornuftigt, og jeg synes, ansvarlige er det der, de skal roses for det, men det er ligesom, at den åbne side ligger jo fremme, og det er der nogle investorer, der synes, at de vil jo ligesom have den nu. Ikke? At de kan læse, nu har de lige lavet charteret nogle skibe ud, som de har fået ind til $12,000, de er røget af til 18, ikke? Det er $6,000 i døgnet ned i kassen, apparatet på bold, ikke? Og det er fint, men nej, altså, det er problemet, det er meget det der vildskab. Mangler vildskab? Jamen, altså, det, når man, du skal forstå den på den måde jo. Torm er jo åben. Altså, hvis fragraderne stiger med $10,000 i morgen, så i løbet af 14 dage, så tjener han $10,000 mere. Ja, skib, okay. Ja. Det er jo, hvis du har 90 skib, ikke? Kan du regne det ud? Hva? Det er $90,000 i døgnet, ikke? På en måned, ikke? Hvad er det? Ja, men det overlever jeg $2,7 millioner og så videre. Happy days are here again. Ja, men det var Norden. Ja. Det var Norden, godt. Vi har fået et spørgsmål ind fra Louis, og han har skrevet ret mange gange til os. Så jeg tænker lige, at er det Louis Dreyfus? Han bor i Ballerup, kan vi sige. Nå, vi vender det lige. Han skriver, jeg vil blive lykkelig, hvis I gad kigge på mit største tab, som er svenske spermusens. Jeg ved ikke helt, hvad man siger det. Ja. Jeg var med, da de gik på børsen. Den steg ret hurtigt, så jeg købte lidt op, og siden er den bare faldet. Au. Hvad er kuglen, vi... Lars Pearson. Jeg har aldrig rigtig hørt om den her. What to do? Du nævnte den selv. Det var den der, hvor der laver facilitetshjælp. Jeg er ikke... Den hedder sperm. Ja, det gør den faktisk, for at ikke... Det er nok... Super god kode, ja. Altså, det må du klare. Ja. Okay. Jeg er for pæne mennesker til. Jamen, den er jo faldet tilbage. Jeg kender ikke selskabet, og jeg ved ikke, hvad de har produkter. Deres Vitrolife er jo en stor konkurrent på det der, hvor de har et kæmpe marked. Så hvis de er kommet uheldigt i gang og ikke rigtig fået fat i kunderne, eller hvad der er sket, eller mangler et eller andet, man må sætte sig ned og læse lidt på den. Men det virker jo som om, at de ikke rigtig er kommet ind på det rigtigt marked, eller fået fat i kunderne på en eller anden måde, siden aktien er gået så meget i skoven, så ja. Men altså, er der sådan en større trend med det her kunstig befrugtning? For jeg kan se, Jonas han skriver også, Vitrolife er faldet med 40% det seneste år, men virker som en frontrunner på området. Hvad er der galt? Er det høje renter eller andet? Ja, det er det jo, fordi problemet er jo, at vi er jo dårlige til at forplante os selv. Vi vil hellere spille gaming og alt muligt i stedet for... Og så var det jo, at der kom lidt under corona, der gik der Lumumba i alting. Der i 21, der gik den op i 550, og jeg tænker, der må PE-tallet have været omkring 90. Det er 47, og så kan man sige, vi kigger ikke på PE-tal, men den er jo, der er jo et eller andet galt her. Altså, selvom de skovler ind med penge, jamen så skovler de ikke nok, og forretningen er stadigvæk, de skal stadigvæk rulles ud i en række verdensdele sikkert, eller ud nogle steder, hvor de ikke er kommet, hvor man ikke kigger på den slags endnu, og hvor man måske ikke har de problemer, men får de der, ikke? Men en omsætning på 3 milliarder i 22, for hvorimod de omsatte 1,6 milliarder i 21, ikke? Bundlinjen er så den samme, jamen det er jo nok, fordi der er nogle øgede omkostninger rundt omkring, som driller den lidt, og det er grunden til, at den ikke... er stedet mere, men det er jo et problem, vi har. Altså, ligesom vi har med fedme, og ligesom vi har med kræft, så er det der med forplantningsevnen er dårlig. Så er det bare timingen, der er lidt off? Kommer der gang i dem på et tidspunkt? Ja, men spørgsmålet er altid lidt ligesom dengang, vi så med Fingerprint, hvor uden overhovedet at sammenligne Fingerprint og Vitrolife. Jamen, spørgsmålet er selvfølgelig, om den nogensinde kommer helt op til 550. Og der er det jo så... at når den begynder at stige lidt igen, så må man sige, jamen har jeg været uheldig at købe Vitrolife på 300 eller 250, så for at få en god snitkurs, så bliver jeg nødt til at gå ind og købe en portion mere i stedet for. Ellers så vil du jo opleve, at en aktie, der stiger x antal procenter, ikke gør noget i din portefølje andet end at minimere tabet. Og så er det jo mange gange, folk har det der med, nu har jeg ikke noget tab, så sælger jeg aktien. Jamen lille ven, så har det jo bare gået i al den tid og ikke fået noget afkast, så du skal jo være med på den trend, der så vender rundt nu her, ikke? Så vi har et afkast, der hedder minus 25% i år. Aktien steg pænt i starten af året, og så den ser ud tilbage. Og så må vi så se, om vi kan få gang i den. Ikke? Den er nede på 150. Det var den også i september og oktober 22. Spørgsmålet er, om det er sådan virkelig... Altså, vi skal starte den i gang igen. Men jeg vil ikke røre de der områder lige i øjeblikket, før vi får noget fart i aktierne igen. Det er 10% af alle børn i Danmark, der bliver født ved hjælp af... forskellige hjælp. Okay, kan man sige. Det er en høj andel. Jeg forestod en gang derhjemme en dag, vi keder os ved en søndagskaffeselskab, at jeg kunne godt tænke mig at få nogle flere aftager, men jeg har så gode ting, det kunne gå videre. Jeg ved ikke, hvordan det er hurtigt bragt til tavshed, den debat. Den har jeg ingen lyst til. Nej, Lars. Hvad? Lad os skifte. Vi må jo gøre noget for menneskeheden. Ja, okay. Nå. Jeg tror også, vi kan gøre meget andet. Nå, Torben har skrevet ind til os. Ja. Han har Bavarian, han har Norden, han har ALK, han har Vår Energi. Han må virkelig have lyttet meget til millionærkonting. Så skriver han har lige fået 20.000 nye kroner. Hvad skal han købe? Hvad vil I købe, hvis I havde 20.000 nye kroner? Lars Pearson. Jamen, jeg har jo faktisk 38.000, men fordi alle graferne ser helt forkert ud, at det, der er salgssignal på samtlige store internationale indeks, undtagen det indiske og det japanske. Så Jamen, det er jo altså det der med, skal man følge den overordnede trend, eller skal man gå ind og stikke hånden i vipsereden og begynde at købe nogle små aktier? Jeg tror, jeg holder lidt på sidelinjen, selvom der er masser af spændende ting. Der er Hopeless H, og der er Frontline, og så har vi også lige nævnt Seabrain for eksempel og sådan noget. Men jeg tror, jeg lige vil holde mig i skinnet og se den første uge af regnskaber, og se, om vi vender rundt, og selvom der så bliver etableret de her dead cross i både Nasdaq og S&P 500 og sådan noget, så kan det jo godt for en gang skyld være et falsk signal. Men ser man historisk på det, når der laver dead cross med 8 og 24 ugers glidende gennemsnit på ugebasis, så er markederne faldet tilbage bagefter x antal procenter. Ikke at det bliver et bæremarked, men der er taget noget af. Så derfor så sidder jeg sådan lidt i båden med redningsvesten på og tænker, det kan godt være, at vi ikke kan se stormen, men den er lige rundt om den næste pynt. Så jeg venter, det må jeg indrømme. Selvom det kribler i hænderne, og det brænder i tegnebogen med alle de der mange penge, der står på min konto, men jeg må simpelthen afvente. Okay, så du vil afvente første uge af regnskabssæsonen? Det vil jeg, ja. Ja. Lars Svendsen, kan du komme med et lidt mere kulørt svar så? Ja, det kan jeg måske godt, men jeg vil bare sige, at jeg mener, at Pearson har ret, at vi er et lusket tidspunkt lige nu. Så han skal måske lige bare sådan sidde og vente lidt på hænderne, og så være glad for, fordi vi har sendt der ballade, det er jo så det, jeg sagde 100 år, eller de sidste 5 år, at USA med IT-aktier, alt det der står for en ordentlig knald. Og hvis det kommer, så bliver alle jo bange for alt. Men så skal pengene jo formentlig, det er sådan den gode udgave, at så skal pengene være ind i rigtige aktier, nogen der laver noget, og det er jo sådan nogle, jeg har, og han har jo så også nogle af dem der. Og så er det jo det. Men han skal lige vente lidt på det. Og der er altså nogle ting, som er kommet ned, hvor de begynder at være. Du kan se, altså nu Vestas, vi taler om, at han ikke skal købe, men den er 138, ikke? Mm. En anden en, som jeg stod og skældt ud over, det var i alle fald fantastisk virksomhed, så det var tryk, ikke? På 180, ikke? Den synes jeg skulle nærmest være på det følge, og blad, blad, blad, ikke? Den skal jo ned, og det er den så også nu begynder. Den er kommet ned, hvor man begynder at kunne holde den ud, den er 130, ikke? Og en anden en, og det vil sige, vent lige lidt også med det, men ISS, han er faktisk ned 105 nu. Mm-hmm. Og 100 til 110, det er nok bunden for ISS. Jeg har ikke ISS endnu, men det vil jeg nok snart få. Den er ved at være der. Men hvis jeg skulle købe noget i dag, så ville jeg købe Golden Ocean Group. Det er nu, altså hvad jeg siger, hvad jeg selv vil gøre, så må han jo spørge, om jeg er idiot eller ej. Det må han selv bestemme, og så skal han ikke rette sig efter det. Men hvis jeg er idiot, men altså Golden Ocean, bold til næste år bliver vinderen på det. Vi mangler på Stortank, skal rykkes op af også, men det bliver nok der kan laves rigtig mange penge. Og den koster 88. Så hvad hedder det? Det var, hvis jeg skulle gøre noget i dag, var det ikke? Det sidste, jeg gjorde, det er jo den der Noeta, men det er sådan en mere sådan lidt easy satsning. Men altså, ISS, der er mange gode aktier, der er kommet ned, men det skal lige nok have overstået, at USA og at de her regnskaberne kommer til at skuffe. Okay. Det gør de altså. Der var lidt aktienavne der. Jeg håber, vi lige kan nå et lille sidste spørgsmål. Det er Marie, der skriver ind til os. Kan panelet anbefale nogle virksomheder at investere i, som er med til at udvide elnettet? Har vi nogle bud på det? Elnettet? Ja, altså. Altså den, som jo er der i virkeligheden, det er jo Siemens Energy, ENR. Som jo også laver vindmøller, ikke? Fordi de har overtaget helt Gamesa, eller vil, er næsten færdig med det. Men han er der jo, han er meget, meget stor inden for det der. Al infrastruktur blandt andet, og sikkert skal over at genopbygge meget over i Ukraine, når der bliver fred. Det er jo en af dem, men det er rigtigt. Jeg vil sige, en anden aktie, jeg selv har købt noget for at anbefale den, men det er Solar, som jo er, det er mere simpelt, det er jo bare sådan grossist, men han er et dygtigt selskab i en aktie, der er faldet fra en top på 900 til 500. Og det er sådan dansk stille og roligt, men altså, hvis verden skal være mere elektrisk, hvad den jo skal. Man taler jo om, at elandelen i end-user-niveauet i procent vil blive fordoblet fra 25-45% eller sådan noget. At så henvender dem, men det er jo meget simpel aktie, men det er jo ikke, det er jo ikke en revolutionerende ting, men. Så er også ABB. Ja, ABB kunne man jo selvfølgelig også nævne som godt. En af dem. Ja, og så NKT for eksempel. Altså, ja, så har vi. Smukt. Ja. Godt, vi er nødt til at lukke den snak derfor. Vi skal også lige have fundet en vinder af t-shirten. Det er dig, Lars Pearson, og du skal vælge et tal mellem 1 og 13. Okay, så tager jeg 3. Ja, det er Camilla, der spurgte ind til, om hun skulle købe en ordentlig bunke Zealand Pharma. Camilla, vi tager fat i dig efter udsendelsen. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til Lars Persson, tak til Lars Svendsen, og også tak til Niels Malmos, der fik hele udsendelsen til at køre ud fra teknikken. Vi er som altid tilbage på mandag, og så håber vi det gode børshumør, det fortsætter. Jeg tror, skal vi til Kina? Skal vi til Kina på mandag? Nå, hvor dejligt, og vi skal til Indien på tirsdag, så der er masser af asiatisk på menuen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.